İkinci esas, saadet-i ebediyeye muktazi vardır ve o saadeti verecek fail-i zülcelal de muktedirdir. Hem harab-ı âlem, mevt-i dünya mümkündür. Hem vaki olacaktır. Yeniden ihya-i âlem ve haşir mümkündür, hem vaki olacaktır. İşte bu altı meseleyi birer birer aklı ikna edecek muhtasar bir tarzda beyan edeceğiz. Zaten 10. sözde kalbi, imanı kamil derecesine çıkaracak derecede bürhanlar zikredilmiştir. Şurada ise yalnız aklı ikna edecek, susturacak, eski Said'in nokta risalesindeki beyanatı tarzında bahsedeceğiz. Evet, saadet-i ebediyeye muktazi mevcuttur. O muktazinin vücuduna delalet eden bürhan-ı kat'i, 10 menba ve medardan süzülen bir hadstir. Birinci medar. Dikkat edilse, şu kainatın umumunda bir nizam-ı ekmel, bir intizam-ı kasti vardır. Her cihette reşahat-ı ihtiyar ve lemaat-ı kast görünür. Hatta her şeyde bir nur-u kast, her şe'nde bir ziyai irade, her harekette bir lemai ihtiyar, her terkipte bir şule-i hikmet, semeratının şehadetiyle nazar-ı dikkate çarpıyor. İşte eğer saadet-i ebediyye olmazsa, şu esaslı nizam bir sureti zayıfi vahiyeden ibaret kalır. Yalancı, esassız bir nizam olur. Nizam ve intizamın ruhu olan maneviyat ve revabıt ve nisep heba olup gider. Demek nizamı nizam eden saadet-i ebediyyedir. Öyleyse nizam-ı âlem saadet-i ebediyyeye işaret ediyor. İkinci medar, hılkat-ı kainatta bir hikmet-i tamme görünüyor. Evet, inayet-i ezeliyenin timsali olan hikmet-i ilahiyye, kainatın umumunda gösterdiği maslahatların riayeti ve hikmetlerin iltizamı lisanı ile saadet-i ebediyeyi ilan eder. Çünkü saadet-i ebediye olmazsa, şu kainatta bilbedahe sabit olan hikmetleri, faydeleri, mükabere ile inkar etmek lazım gelir. 10. sözün 10. hakikati, bu hakikati güneş gibi gösterdiğinden, ona iktifaen burada ihtisar ederiz. 3. medar, akıl ve hikmet ve istikra ve tecrübenin şehadetleriyle sabit olan hilkat-ı mevcudattaki adem-i abesiyet ve adem-i israf, saadet-i ebediyyeye işaret eder. Fıtratta israf ve hilkatte abesiyet olmadığına delil, Sani-i Zülcelal'in her şeyin hilkatinde en kısa yolu ve en yakın ciheti ve en hafif sureti ve en güzel keyfiyeti ihtiyar ve intihab etmesidir. Ve bazen bir şeyi 100 vazife ile tavzif etmesidir. Ve bir ince şeye 1000 meyve ve gayeleri takmasıdır. Madem israf yok ve abesiyet olmaz, elbette saadet-i ebediyye olacaktır. Çünkü dönmemek üzere adem, her şeyi abes eder, her şey israf olur. Umum fıtratta, ez cümle insanda, fenni menafiül aza şehadetiyle sabit olan ademi israf gösteriyor ki, insanda olan hadsiz istidadat-ı maneviyye ve nihayetsiz amal ve efkar ve muyulat dahi israf edilmeyecektir. Öyleyse, insandaki o esaslı meyli tekemmül, bir kemalin vücudunu gösterir ve o meyli saadet, saadet-i ebediyyeye namzet olduğunu kat'i olarak ilan eder. Öyle olmazsa, insanın mahiyet-i hakikiyesini teşkil eden o esaslı maneviyat, o ulvi amal, hikmetli mevcudatın hilafına olarak israf ve abes olur, kurur, hebaen gider. Şu hakikat, 10. sözün 11. hakikatında ispat edildiğinden kısa kesiyoruz. 4. medar. Pek çok nevilerde, hatta gece ve gündüzde, kış ve baharda ve cevvi havada, hatta insanın şahıslarında, müddeti hayatında değiştirdiği bedenler ve mevte benzeyen uyku ile haşir ve neşre benzer birer nevi kıyamet, bir kıyamet-i kübranın tahakkukunu ihsas ediyor, remzen haber veriyorlar. Evet, mesela haftalık bizim saatimizin saniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan çarklarına benzeyen Allah'ın dünya denilen büyük saatindeki yevm, sene, ömrü beşer, deveran-ı dünya birbirine mukaddeme olarak birbirinden haber veriyor, döner, işlerler. Geceden sonra sabahı, kıştan sonra baharı işledikleri gibi, mevtten sonra subh-ı kıyamet, o destgahtan, o saat-ı uzmadan çıkacağını remzen haber veriyorlar. Bir şahsın müddet-i ömründe başına gelmiş birçok kıyamet çeşitleri vardır. Her gece bir nevi ölmekle, her sabah bir nevi dirilmekle, emarat-ı haşriye gördüğü gibi, 5-6 senede bil ittifak bütün zerratını değiştirerek, hatta bir senede 2 defa tedrici bir kıyamet ve haşir taklidini görmüş. Hem hayvan ve nebat nevilerinde 300 binden ziyade haşir ve neşir ve kıyamet-i neviyyeyi her baharda müşahede ediyor. İşte bu kadar emarat ve işarat-ı haşriye ve bu kadar alamat ve rumuzat-ı neşriye, elbette kıyamet-i kübranın tereşşuhatı hükmünde o haşre işaret ediyorlar. Bir sani hakim tarafından nevilerde böyle kıyamet-i neviyyeyi, yani bütün nebatat köklerini ve bir kısım hayvanları aynen baharda ihya etmek ve yaprakları ve çiçekleri ve meyveleri gibi sair bir kısım şeyleri aynı ile değil, misliyle iade ederek bir nevi haşir ve neşir yapmak. Her bir şahs-ı insani de kıyamet-i umumiye içinde bir kıyamet-i şahsiyeye delil olabilir. Çünkü insanın bir tek şahsı başkasının bir nevi hükmündedir. Zira fikir nuru insanın amaline ve efkarına öyle bir genişlik vermiş ki mazi ve müstakbeli ihata eder. Dünyayı dahi yutsa tok olmaz. Sair nevilerde fertlerin mahiyeti cüz'iyedir. Kıymeti şahsiyedir. Nazarı mahduttur. Kemali mahsurdur. Lezzeti ve elemi anidir. Beşerin ise mahiyeti ulviyedir. Kıymeti galiyedir. Nazarı âmdır. Kemali hadsizdir. Manevi lezzeti ve elemi kısmen daimidir. Öyleyse bil müşahede sair nevilerde tekerrür eden bir çeşit kıyametler ve haşirler şu kıyamet-i kübra-i umumiyede her şahs-ı insani aynı ile iade edilerek haşredilmesine remzeder, haber verir. 10. sözün 9. hakikatinde 2 kere 2 4 eder derecesinde kat'iyet ile ispat edildiğinden burada ihtisar ederiz. 5. medar. Beşerin cevheri ruhunda derc edilmiş gayri mahdut istidadat ve o istidadatta mündemiş olan gayri mahsur kabiliyetler ve o kabiliyetlerden neşet eden hadsiz meyiller ve o hadsiz meyillerden hasıl olan nihayetsiz emeller ve o nihayetsiz emellerden tevellüt eden gayri mütenahi efkar ve tasavvurat-ı insaniye, şu âlem-i şehadetin arkasında bulunan saadet-i ebediyyeye elini uzatmış, ona gözünü dikmiş, o tarafa müteveccih olmuş olduğunu ehli tahkik görüyor. İşte hiç yalan söylemeyen fıtrat ve fıtrattaki şu kat'i ve şedid ve sarsılmaz meyli saadet-i ebediyye, saadet-i ebediyyenin tahakkukuna dair vicdana bir hadsi kat'i veriyor. 10. sözün 11. hakikati, bu hakikati gündüz gibi gösterdiğinden kısa kesiyoruz. 6. medar. Rahman-ı Rahim olan şu mevcudatın sani-i zülcemalinin rahmeti, saadet-i ebediyeyi gösteriyor. Evet, nimeti nimet eden, nimeti nikmetlikten halas eden ve mevcudatı firak-ı ebediden hasıl olan vaveylalardan kurtaran saadet-i ebediyeyi o rahmetin şe'nindendir ki beşerden esirgemesin. Çünkü bütün nimetlerin re'si, reisi, gayesi, neticesi olan saadet-i ebediye verilmezse, dünya öldükten sonra ahiret suretinde dirilmezse, bütün nimetler nikmetlere tahavvül ederler. O tahavvül ise bilbedahe ve bizzarure ve umum kainatın şehadetiyle muhakkak ve meşhut olan rahmet-i ilahiyenin vücudunu inkar etmek lazım gelir. Halbuki rahmet, güneşten daha parlak bir hakikat-ı sabitedir. Bak rahmetin cilvelerinden ve latif asarından olan aşk ve şefkat ve akıl nimetlerine dikkat et. Eğer firak-ı ebedi ve hicran-ı layezaliye, hayat-ı insaniye incirar edeceğini farz etsen, görürsün ki o latif muhabbet en büyük bir musibet olur. O leziz şefkat en büyük bir illet olur. O nurani akıl en büyük bir bela olur. Demek rahmet, çünkü rahmettir, hicran-ı ebediyi, muhabbet-i hakikiyeye karşı çıkaramaz. 10. sözün ikinci hakikati, bu hakikati gayet güzel bir surette gösterdiğinden burada ihtisar edildi. 7. medar. Şu kainatta görünen ve bilinen bütün letaif, bütün mehasin, bütün kemalat, bütün incizabat, bütün iştiyakat, bütün terahumat birer manadır, birer mazmundur, birer kelime-i maneviyedir ki şu kainatın sani-i zülcelalinin lütuf ve merhametinin tecelliyatını, ihsan ve kereminin cilvelerini biz zarure bilbedahe kalbe gösterir, aklın gözüne sokuyor. Madem şu alemde bir hakikat vardır, bilbedahe hakiki rahmet vardır. Madem hakiki rahmet vardır, saadet-i ebediye olacaktır. 10. sözün 4. hakikati, 2. hakikati ile beraber şu hakikati gündüz gibi aydınlatmıştır. 8. medar. İnsanın fıtrat-ı zişuru olan vicdanı, saadet-i ebediyeye bakar, gösterir. Evet, kim kendi uyanık vicdanını dinlerse, ebed, ebed sesini işitecektir. Bütün kainat o vicdana verilse, ebede karşı olan ihtiyacının yerini dolduramaz. Demek o vicdan, o ebed için mahluktur. Demek bu vicdani olan incizap ve cezbe, bir gaye-i hakikiyenin ve bir hakikat-ı cazibedarın yalnız cezbiyle olabilir. 10. sözün 11. hakikatının hatimesi bu hakikati göstermiştir. 9. medar. Sadık, masduk, musaddak olan Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselamın ihbarıdır. Evet, o zatın aleyhissalatu vesselam sözleri saadet-i ebediyenin kapılarını açmıştır ve onun aleyhissalatu vesselam kelamları saadet-i ebediyeye karşı birer penceredir. Zaten bütün enbiyanın aleyhimüsselam icmağını ve bütün evliyanın tevatürünü elinde tutmuş, bütün kuvvetiyle bütün davaları tevhid-i ilahiden sonra şu haşir ve saadet noktasında temerküz ediyor. Acaba şu kuvveti sarsacak bir şey var mıdır? 10. sözün 12. hakikati şu hakikati pek zahir bir surette göstermiştir. 10. medar. 13 asırda 7 vecihle icazını muhafaza eden ve 25. sözde ispat edildiği üzere 40 adet enva-ı icazı ile mucize olan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ihbarat-ı kat'iyesidir. Evet, o Kur'an'ın nefs-i ihbarı, haşr-ı cismaninin keşşafıdır ve şu tılsım-ı muğlak-ı alemin ve şu remz-i hikmet-i kainatın miftahıdır. Hem o Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın tazammun ettiği ve mükerreren tefekküre emredip nazara vaz eylediği berahin-i akliye-i kat'iye binlerdir. Ez cümle bir kıyas-ı temsiliyi tazammun eden وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ve قُلْ يُحْيِهَا الَّذ۪ي اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةً ve bir delil-i adalete işaret eden وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ gibi pek çok ayat ile haşr-ı cismanideki saadet-i ebediyeyi gösterecek pek çok dürbünleri nazar-ı beşerin dikkatine vaz etmiştir. Kur'an'ın sair ayetler ile izah ettiği şu وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا وَقُلْ يُحْيِهَا الَّذ۪ي اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةً deki kıyas-ı temsiliğinin hülasasını Nokta Risalesi'nde şöyle beyan etmişiz ki, vücud-u insan tavırdan tavıra geçtikçe acip ve muntazam inkılaplar geçiriyor. Nutfeden alakaya, alakadan mudgaya, mudgadan azm ve lahme, azm ve lahmden halk-ı cedide, yani insan suretine inkılabı, gayet dakik düsturlara tabidir. O tavırların her birisinin öyle kavanini mahsusa ve öyle nizamat-ı muayyene ve öyle harekat-ı muttarideleri vardır ki, cam gibi altında bir kast, bir irade, bir ihtiyar, bir hikmetin cilvelerini gösterir. İşte şu tarzda o vücudu yapan sani-i hakim, her sene bir libas gibi o vücudu değiştirir. O vücudun değiştirilmesi ve bekası için inhilal eden eczaların yerini dolduracak, çalışacak yeni zerrelerin gelmesi için bir terkibe muhtaçtır. İşte o beden hücreleri muntazam bir kanunu ilahi ile yıkıldığından, yine muntazam bir kanunu Rabbani ile tamir etmek için rızık namı ile bir madde-i latifeyi ister ki, o beden uzuvlarının ayrı ayrı hacetleri nispetinde Rezzak-ı Hakiki bir kanunu mahsus ile taksim ve tevzi ediyor. Şimdi o Rezzak-ı Hakim'in gönderdiği o madde-i latifenin etvarına bak. Göreceksin ki o maddenin zerratı bir kafile gibi küreyi havada, toprakta, suda dağılmış iken birden hareket emrini almışlar gibi bir hareketi kastiyi işmam eden bir keyfiyet ile toplanıyorlar. Güya onlardan her bir zerre bir vazife ile bir muayyen mekana gitmek için memurdur gibi gayet muntazam toplanıyorlar. Hem gidişatından görünüyor ki bir fail-i muhtarın bir kanunu mahsusi ile sevk edilip cemadat aleminden mevalide, yani zihayat alemine girerler. Sonra nizamat-ı muayyene ve harekat-ı muttaride ile ve desatir-i mahsusa ile rızk olarak bir bedene girip, o beden içinde dört matbahta pişirildikten sonra ve dört inkılabat-ı acibeyi geçirdikten sonra ve dört süzgeçten süzüldükten sonra bedenin aktarına yayılarak bütün muhtaç olan azaların muhtelif, ayrı ayrı derece-i ihtiyaçlarına göre Rezzak-ı Hakiki'nin inayetiyle ve muntazam kanunlarıyla inkısam ederler. İşte o zerrattan hangi zerreye bir nazar-ı hikmetle baksan göreceksin ki, basirane, muntazamane, semiyane, alimane sevk olunan o zerreye, kör ittifak, kanunsuz tesadüf, sağır tabiat, şuursuz esbab hiç ona karışamaz. Çünkü her birisi unsur-ı muhitten tut, ta beden hücresine kadar hangi tavra girmiş ise, o tavrın kavanini muayyenesiyle güya ihtiyaren amel ediyor, muntazaman giriyor, hangi tabakaya sefer etmiş ise öyle muntazam adım atıyor ki, bilbedahe bir saika hakimin emriyle gidiyor gibi görünüyor. İşte böyle muntazam tavırdan tavıra, tabakadan tabakaya gitgide hedef ve maksadından ayrılmayarak ta makam-ı layıkına, mesela tevfikin göz bebeğine emri Rabbani ile girer, oturur, çalışır. İşte bu halde, yani erzaktaki tecelli-i rububiyet gösteriyor ki, iptida o zerreler muayyen idiler, muvazzaf idiler, o makamlar için namzet idiler. Güya her birisinin alnında ve cephesinde filan hücrenin rızkı olacak yazılı gibi bir intizamın vücudu, her adamın alnında kalem-i kader ile rızkı yazılı olduğuna ve rızkı üstünde isminin yazılı olmasına işaret eder. Acaba mümkün müdür ki bu derece nihayetsiz bir kudret ve muhit bir hikmet ile rububiyet eden ve zerrattan ta seyyarata kadar bütün mevcudatı kabzayı tasarrufunda tutmuş ve intizam ve mizan dairesinde döndüren Sani-i Zülcelal, neşe-i uhrayı yapmasın veya yapamasın. İşte çok ayat-ı Kur'aniye şu hikmetli neşe-i ulayı nazar-ı beşere vaz ediyor. Haşir ve kıyametteki neşe-i uhrayı ona temsil ederek istibadı izale eder. Der, قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي أَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّهِ, yani sizi hiçten bu derece hikmetli bir surette kim inşa etmiş ise, odur ki sizi ahirette diriltecektir. Hem der ki, وَهُوَ الَّذ۪ي يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ. Yani, sizin haşirde iadeniz, dirilmeniz, dünyadaki hilkatinizden daha kolay, daha rahattır. Nasıl ki bir taburun askerleri istirahat için dağılsa, sonra bir boru ile çağrılsa, kolay bir surette tabur bayrağı altında toplanmaları, yeniden bir tabur teşkil etmekten çok kolay ve çok rahattır. Öyle de, bir bedende birbiriyle imtizac ile ünsiyet ve münasebet peyda eden zerrat-ı esasiye, Hazreti İsrafil aleyhisselamın suru ile Halık-ı Zülcelal'in emrine lebbeyk demeleri ve toplanmaları, aklen birinci icattan daha kolay, daha mümkündür. Hem bütün zerrelerin toplanmaları belki lazım değil. Nüveler ve tohumlar hükmünde olan ve hadiste acbu zeneb tabir edilen eczai esasiye ve zerrat asliye, ikinci neşe için kafi bir esastır, temeldir. Sani hakim, bedeni insaniyi onların üstünde bina eder. Üçüncü ayet olan وَمَا رَبُّكَ بِضَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ gibi ayetlerin işaret ettikleri kıyas-ı adlinin hülasası şudur ki, alemde çok görüyoruz ki, zalim, facir, gaddar insanlar gayet refah ve rahatla ve mazlum ve mütedeyyin adamlar gayet zahmet ve zillet ile ömür geçiriyorlar. Sonra ölüm gelir, ikisini müsavi kılar. Eğer şu müsavat nihayetsiz ise, bir nihayeti yoksa zulüm görünür. Halbuki zulümden tenezzühü kainatın şehadetiyle sabit olan adalet ve hikmet-i ilahiyye bu zulmü hiçbir cihetle kabul etmediğinden bilbedahe bir mecma-ı ahiri iktiza ederler ki birinci cezasını, ikinci mükafatını görsün. Ta şu intizamsız perişan beşer istidadına münasip tecziye ve mükafat görüp adaleti mahzaya medar ve hikmet-i rabbaniyeye mazhar ve hikmetli mevcudat-ı alemin bir büyük kardeşi olabilsin. Evet, şu dar-ı dünya beşerin ruhunda mündemiş olan hadsiz istidatların sümbüllenmesine müsait değildir. Demek başka aleme gönderilecektir. Evet, insanın cevheri büyüktür. Öyleyse ebede namzettir. Mahiyeti âliyedir. Öyleyse cinayeti dahi azimdir. Sair mevcudata benzemez. İntizamı da mühimdir. İntizamsız olamaz, mühmel kalamaz, abes edilmez, fenai mutlak ile mahkum olamaz, ademi sırfa kaçamaz. Ona cehennem ağzını açmış bekliyor, cennet ise avuşu nazdaranesini açmış gözlüyor. Onuncu sözün üçüncü hakikati bu ikinci misalimizi gayet güzel gösterdiğinden burada kısa kesiyoruz. İşte misal için şu iki ayeti kerime gibi pek çok berahini latife-i akliyeyi tazammun eden sair ayetleri dahi kıyas eyle, tetebbü et. İşte menabi-i aşere ve on medar bir hadsi kat'i, bir bürhan-ı katı intaç ediyorlar ve o pek esaslı hads ve o pek kuvvetli bürhan, haşir ve kıyamete dâi ve muktazinin vücuduna kat'iyen delalet ettikleri gibi. Sani-i Zülcelal'in dahi 10. sözde kat'iyen ispat edildiği üzere, Hakim, Rahim, Hafiz, Adil gibi ekser esma-i hüsnası, haşir ve kıyametin gelmesini ve saadet ebediyenin vücudunu iktiza ederler ve saadet ebediyenin tahakkukuna kat'i delalet ederler. Demek haşir ve kıyamete muktazi o derece kuvvetlidir ki, hiçbir şek ve şüpheye medar olamaz.''